Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle rızası için bir araya geldiğiniz gibi yarın mahşerde de sizleri cennette bir araya getirsin. Razı olduğu kulların arasına koysun ve cemalini gören sanmı kullardan eylesin. Rabbim kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Evet, geçen hafta ki dersi bir ders ara verdik. Sebebi malum, yaşanılan ortamdaki bazı olaylardan dolayı bir gün ara verelim dedik. Bugün inşallah kaldığımız yerden tevhid derslerine devam edeceğiz. Bugün tevhid derslerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi, ailesi, ashabı ve bununla alakalı tevhiddeki yeri, önemiyle alakalı bazı meselelerin üzerinde duracağız ki gündemin de getirdiği tıkanmalara baktığımızda her asırda, her yaşanan ortamda veyahut beldede, bulunan yerde, bir çarşıda, bir fabrikada, bir köyde veyahut bir eğitim yerinde insanlar hep örnek alacağı, arkasından gideceği, taklit edeceği şahıslar arar. Yani kendisine hami arar. Fakat dinimizde aramayla alakalı veyahut da git şöyle yap diye bir arama veya her asırda git şunu örnek al, böyle al diye bir şeyi ne yapmış? Kökten halletmiştir. Allah Azze ve Celle kitabında ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resuludur demiş ve bütün inananlar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmıştır? Örnek göstermiştir. Maalesef dinlerine küstü mü diyeyim, sırt mı çevirdi diyeyim, dinlerini ihmal etmiş, dinin temellerini bırakmış, asıllarını bırakmış, sadece görünüşte veyahut bazı nafile ibadetlerde veyahut nefsine zor gelmeyen meselelerde birazını orasını burasını alan insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her yönüyle ne yapmışlardır? İhmal etmişlerdir. Birinin bir duruşuna, birinin bir mücadelesine, birinin bir hayrına, birinin işte bir konuşmasına, bir eserine aldanarak onlara hak etmediği ünvanlar, belki de o kadar hak etmedi, yani hak etmiştir bir yerde ama bunları alarak her asırda birilerinin peşinde giderek onların sözlerini, söylemlerini, yaşantılarını insanlar ne yapmış? Din edinir hale gelmiştir. Halbuki dinimizde örnek Allah'ın Resulü'dür aleyhissalatü vesselam. İmanda örnekse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gönül veren, canından, nefsinden de aziz tutan kimdir? Sahabelerdir. Allah Azze ve Celle kitabında onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Demek ki bizim örnek alacağımız yerler nedir? Bellidir. İşte bu tevhid derslerini anlatmadaki maksadımız bunun daha düzgün ne yapılması? Anlaşılmasıdır. Birisi çıkıyor, ete kemiğe büründüm, bilmem neye göründüm diyor. Birisi namaza duruyor, tantun diyor herkes, aman cezbe geldi. Pat herifin orasını burasını öpmeye başlıyorlar, ediyorlar. Var mı sahabelerde böyle bir şey? Bir cezbe diye bir olay. Bunlar delil eden, delillerden, meczuplardan, sudur eden, artık ne gördüyse, ne ettiyse hareketler. Hadi onlar deli. Ona sarılıp o deliden bir şey bekleyenlere ne diyelim? İşte. O zaman ahıllı ortada kalmıyor. Herkes deli olunca bu sefer millet sana deli olmaya, deli diye bakıyor. Öyle düşünmediğin, öyle hareket etmediğin için. Yani ortam öyle cahilane hale gelmiş ki herkes kendi örnek gördüğünü, kendi lider edindiğini ne yapıyor? Tepelere kadar çıkarıyor ve artık onu önümüze ne yapıyorlar? Sunuyorlar. İşte Allah Azze ve Celle bize dinde ne diyor? Kimi sev? Yahudiler geliyor diyor ki biz Musa'yı seviyoruz, Muhammed'i sevmiyoruz diyor. Hristiyanlar geliyor diyor ki biz İsa Aleyhisselam'ı seviyoruz ama Muhammed'i ne yapmıyoruz? Sevmiyoruz diyor. Doğru, adamın dini böyle. Allah'ı seviyoruz ama Musa Aleyhisselam'ı seviyoruz. Allah Azze ve Celle madem inanıyorsunuz, madem seviyorsunuz, bu herkesi kapsıyor bakın şimdi. Resulumu sevin, beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Demek ki sevgi tevhide bağlanıyor. İtikada bağlanıyor. Bugün bakın birisi bir şeyhini seviyorsa sen de o şeyhe karşı güzel söz söyle, o adam kardeşim der, seni kucaklar. Onun şeyhine veyahut inandığı o sevdiğine doğru şöyle bir kelime söyle. Nakıs bir kelime. Gözünün döndüğünü, başının döndüğünü, sana bakışının tamamen ne yaptığını, değiştiğini görürsünüz ve hissedersiniz. Onun için kardeşlerim, önce bu örnek meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki yerini, konumunu, nasıl sevilmesi gerektiğini ne yapacağız? İyi bir tespit edeceğiz. Sev diyor. Kim diyor? Allah diyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki anam babam sana feda olsun. Olmadı diyor. Ne diyecek bir daha? Nefsin de. Nefsin de ey Allah'ın Resulü. Ha, şimdi oldu diyor. Demek ki sevgi anayı babayı da ne yapacak? Geçecek. Nefsi de ne yapacak? Geçecek ki o zaman sevgi sende ne yapacak? Zuhur edecek. Aynı bizim arkadaş. Bak eline kahveyi aldı. Güzelce karıştırdı. Sandalyeye oturdu. Karşımıza kahve içen var mı diyor. Nescafe diyor. Rahat erdikten sonra değil. Yaparken. Nefsini de öne ne yapacaksın? Koyacaksın. Yoksa sevginin alameti o değildir. Evet. Arkadaşımıza yani bir şey değil burada. Gönderme yok. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun ailesi, ashabı konusunda neler bilmemiz gerekiyor? Birincisi işleyeceğimiz noktalardan Aleyhisselatü Vesselam'ı sevme, ona saygı göstermenin, onun hakkında aşırıya gitmekten ve o aşırı şekilde övülmekten yasaklandığı ve gerektiği ve onun Allah-u Teala katındaki yüksek makamının açıklanması hakkındadır. İkinci konumuz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmenin ve onu örnek almanın farz oluşu. Üçüncüsü Aleyhisselatü Vesselam'a salatı selamda bulunma farz hükmünde olduğu. Dördüncüsü Aleyhisselatü Vesselam'ın aile halkının fazileti, onlardan nefret etmeden, aşırıya gitmeden onlar hakkında yapılması gereken şeyler hakkında. Yani açıklamalara gireceğim ama şunu anlayın diyorum. Namaz kılıyoruz. Namazda, tahiyatta okuduğumuz bazı şeyler var. Hiç manalarına baktınız mı? Oturduk. Ne okuyoruz hiç? İlk. Ne manaya geldiğini hiç biliyor musunuz? Baktınız mı? Sonra salli barik okuyoruz. Sonuna kadar kelimelerine hiç baktınız mı? Bunlar hep peygamberimizle, onun ailesiyle, ashabıyla alakalı meseleler biliyor musunuz? Hem namazda bunları devamlı tekrar ediyoruz, hem de onun zıttına hareket edildiği zaman bu sefer müminlik de, müslümlük de kayboluyor, başka bir şeyler başlıyor kardeşler. Münafıklık, müşriklik bunlar gündeme geliyor. Ama özünle, sözünle, ibadetinle bütünleştiğin zaman bu sefer o bütünleşme insanı daha büyük hayırlara doğru ne yapıyor? Götürüyor. Onun için Bu fasıllardan bir tanesi bu. Bir tanesi sahabenin fazileti, onlar hakkında inanılması gereken şeyler, ehli sünnet vel cemaatın, Müslümanların sahabe arasında meydana gelen olaylar hakkındaki izlediği yol, sahabe ve hidayet önderleri imamlara sövmenin yasak oluşu. Bu babımız, tevhiddeki konularımız bunlar kardeşler. Birinciye gelecek olursak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin, ona saygı göstermenin, onun hakkında aşırıya gitmekten ve onu aşırı şekilde övmekten yasaklanmanın gerektiği ve onun Allah katındaki yüksek makamının açıklanması. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, ona saygı göstermek nedir? Farzdır. Demin de ayet-i kerimede de zikrettiğimiz gibi Yahudilere de Hristiyanlara da Allah Azze ve Celle ne diyor? Beni mi seviyorsunuz? O zaman sevdiğini ne yapın? Gösterin. Muhammed'i sevin. Aleyhissalatü vesselam'ı beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. Demek ki Allah Resulü'nü sevmek imanın, tevhidin cüzlerinden neymiş? Bir cüz. Peki sevmeyen olur mu? Müslümanım dediği halde. He? Olur mu? Olmaz olur. Gavur gavurdur. Her yerde gavurdur. Yani olmaz olur mu? Bugün la ilahe illallah deyip de bu bize yeter, Muhammeden Resulullah'a gerek yoktur diyen yok mu? Var. Evlerine ateş yağsın, şöyle etsin, böyle etsin diyorlar ya. Demek ki ateşe şimdiden hazırlanıyorlar. Demek ki Allah'ı sevmenin yanında Resul'ü sevmek de neymiş? Farz. Onu sevmedi mi iman yerine ne yapmaz? Gelmez. Bakın Bakara suresinin 165. ayetinde Allah Azze ve Celle insanlardan bazıları Allah'ı bırakıp bir takım putları ilahe denk tutarlar ve onları Allah'ı sever gibi severler. Ama iman edenlerin Allah sevgisi daha yüksektir. Zulmedenlere şayet ahirette azabı gördükleri zaman güç ve kuvvetin hepsinin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok çetin olduğunu önceden bilmiş olsalardı Allah'ı bırakıp da putlara tapmazlardı. Demek ki bazı insanlar Allah'ı sever gibi muhakkak birilerini ne yapıyorlarmış? Seviyorlarmış ve asla şirk koşmadan ne yapmıyorlar? İman etmiyorlar. Tevhid derslerine başladığımızda dikkat ederseniz ilk şirki anlatırken sevgide vuku bulduğunu, muhabbette vuku bulduğunu ve insanların sevdikleri şeye çok çabuk meylettiklerini ve iblisin de buradan kandırdığını söyledik. Ve ilk böyle mücadele insanlığa ilk gönderilen Resul kimdi? Nuh Aleyhisselam. Bu sevgi ve muhabbet şirkinde kaç sene insanlarla mücadele etti? 950 sene. Demek ki bu kadar uzun bir sure. En sonunda nasıl bitti mücadele? Kavminin helakını istedi. Yine anlamadılar. Anlayan insanlar az bir şey. Yani çok az insan inandı. Demek ki kardeşlerim sevgi meselesinde iblis bizlerle çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Oynayabiliyor. Ki hadis-i şerifte de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insan diyor bir şeyi sevdi mi ondaki hataları ne yapmaz? Görmez diyor. Ancak o sevgi gittikten, nefret geldikten sonra artık hepsini birden görmeye başlar toptan. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kullarına açık ve gizli her nimeti bol bol ihsan eden Rabbimiz yalnızca odur ki o da Allah'ı, Allah Azze ve Celle de Resulünü bize sevmemizi ve onu her şeyden üstün tutmamızı ne yapıyor? İstiyor ve emrediyor. Ve kendisine bunun sevgili olduğunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevenin cennete gireceğini, sevmeyenin ise cennete giremeyeceğini söylüyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam şu üç haslet kimde bulunursa imanın tadını alır diyor. Neydi bunlar Harun Hoca? Allah ve Resulü kendisine her şeyden çok Evet, başka? Allah için İslam'a hidayet edildikten sonra tekrar küfre dönecekse ateş altınmayı daha fazla yeğlemez. Evet, üç haslet kimde bulunursa imanın tadını ne yapar? Alır. Allah ve elçisini her şeyin üzerinde çok sevmek. Allah için sevmek, Allah için boğuz etmek. Ve iman ettikten sonra küfre girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Yeğlemek. Demek ki bu amelleri insan işlediğinde her şeyin bir lezzeti var, değil mi? İşte imanın da lezzeti vardır. Bu amellerden hangisini veya topunu hangisini işlerseniz işleyin, damarlarınızda imanın lezzetini ne yaparsınız? Hissedersiniz. Allah bu güzellikleri yaşayan samimi kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, Resulullah'ın sevgisi Allahu Teala'nın sevgisine bağlıdır ve onun sevgisinden ayrılmaz. Allahu Teala'nın sevgisinden sonra ikinci derecede Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisi gelir ki bunları birbirinden ayırmamız mümkün değildir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam, ben sizden birinize, çocuğunuzdan, babanızdan, annenizden, eşinizden, hatta nefsinizden tam daha sevgili gelmedikçe kamil iman etmiş sayılmazsınız diyor. Gelin bu hadis üzerinde bu konuyu bir düşünelim. O gün sahabeleri kurtaran bu sözlerdi kardeşlerim. Bir şeyle karşılaştıklarında kim dini öğretiyordu onlara? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki o söylerse doğru muydu? Evet. Hadis naklederken ne diyorlardı? Yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'dan duydum. Peki kardeşler, bize bugün ne oldu? Bugün bütün hadisler gözümüzün önünde, elimizin altında. 3-5 kuruş vererek bir koskoca bir hadis mecmuasına sahip olabiliyor muyuz? Aa bak, Ahmet'in Müsned'i var. Tabarani Mucem'in Zevait var. İbn Ebu Şeybe var. Bukhari var. Müslüm var. Kaç bin tane hadis var, bakın şurada var. Daha oradaki yerde var. Dışarıda var. Peki bize ne oluyor da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul'ü örnek almıyoruz? Onun sözlerini düstur edinmiyoruz. Herhangi bir meselemizi onunla hükme bağlanmıyoruz. Neden? He? Nefsimizden daha çok sevmiyoruz. Dinle nefis yaşantı çakıştığında yaşantımızda taviz vermiyoruz, ama nerede taviz veriyoruz? Dinde taviz veriyoruz. Bir davet olduğunda maçın, evin, ticaretin gayet rahatlıkla, hiç çekinmeden her yerde konuşabiliyoruz. Ama bir dinin doğruları olduğunda her yerde ne yapmıyoruz? Konuşmuyoruz. Peki o yalan söylemesi mümkün olmayan Resul bize, aleyhissalatü vesselam, her kim bir münker gördüğünde izale etsin diyor mu? İmanın bir gereği olduğunda söylüyor mu? Peki yerine getirdiğimizde ve getirmediğimizde imanın nerelere inip çıktığını hissedebiliyoruz mu? Bir şeylerin lezzeti var bakın. Nereye giderseniz gidin, bizim Türk milletinin konuşma şeyi kabiliyeti çok yüksek. Maçtan konuşsunlar, konuşurlar. Cumhurbaşkanından konuşsun, herkes cumhurbaşkanıdır. Yani birisi bir şeyden konuş, her şeyden. Ama dine gelince aynı daveti, kardeşim burası cami mi? Birileri rahatsız olur. Veya git onu başka yerde anlat. Bu o dinin, o tevhidin gereğiyle Müslümanların amel etmeye etmeye etmeye belli köşelere insanları kıstırmalarından kaynaklanıyor. Ama Allah'ı, Resulunu her şeyin üzerinde seven insan ona kavuşmayı sever, ona kavuşmayı arzular ve onun gereği dinini ne yapar? İshar eder ve insanlara ne gerekiyorsa, ama yaşantısıyla, ama sözüyle, ama kalemiyle muhakkak bunu ne yapar? Yerine getirir. Sahabe bunu yerine getirdi mi? Nasıl başladı davet biliyor musunuz? Bir kadın, bir hür, bir çocuk, bir de köle. Ne kadar iş yapabilirdi ki bunlar? Ama bakın burada oturuyorsunuz. Ta bize kadar bu din geldi mi? Peki bu dinin gelmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Her o halkaya katılan çalıştı. Her o halkaya katılan cennete gitmek için çalıştı. Her halkaya giren Allah'ın rızasını kazanmaya çalıştı. Ve dini bütün tuttu. Oradan buradan tutmadı. Sahabenin bir tanesi diyor ki, ey Allah'ın Resulü diyor, bir savaştan geliyorlar. Geçtikleri bölge mağaraların bol olduğu, suların çok aktığı, meyvasının çok olduğu güzel bir yer. Ey Allah'ın Resulü diyor, artık güçlendik. Gücümüz de yerinde. Bana müsaade etsen de şu oyuklarda kalsam, yani yurt edinsem, şu sulardan içsem, şu yemişlerden yesem, Allah'ı zikretsem de insanlardan uzak dursam. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Senin insanların içinde durman, iyiliği emredip kötülükten nehyetmen, senin burada kalmandan çok daha hayırlıdır diyor. Yani insanların içinde durarak onlara dini anlatma, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme ve onlardan gelen ezalara sabretmen senin için nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki bize düşen sevginin alameti bunlar kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Onun dışında Aleyhisselatü Vesselam'ı sevme farzdır. Ve onun sevgisinin, Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi Allah-u Teala'nın sevgisinden sonra gelir. Ki onun sevgisinde ne yapmayacak? Geçmeyecek. Bazıları Mutezile, Ehl-i Sünnet'e Peygamber Aleyhisselam'ı bu yönünü sevmemizi çekemeyerek, kıskanarak hatta müşrik damgası vurmuşlardır. Bunlar Allah'la Resul'ünü birbirine denk tutarlar diyerek Mutezile Ehl-i Sünnet'i itham altında tutarlar. Şimdi hadi diyelim ki itham altında tuttuklarına doğru demeyelim de hadi yönlerine bir bakalım. Kendileri Peygamber Aleyhisselam'a nasıl bakarlar hiç baktınız mı? Hı? Lanet dayın. Hiç önem vermezler. Peki hiç mi vahiy gelmesinde bir şeylik yok? İsterse anlatmasın getirdiğini, şah damarı kesilirdi derler. Günümüzden bakarlar, işte bir postacı derler. Haşa. Ki bu sözleri söylemek küfürdür ve insanı kafir yapar. Ramazan Yılmaz diye bir alçak vardı. Burada Hollanda'ya kaçtı alçak. O bu kelimeyi kullanmıştır. Ercüment Özkan diye bir kafir vardı. O da televizyon anteni demiştir Allah Resulü'ne. Yani televizyonun çalışması için neye gerek lazım? Bir uyduya gerek lazım. Bu ifadeleri bunlar ne yaptılar? Kullandılar. Bu mu peygamber sevgisi? Peygamber böyle mi kabul edilir kardeşler? Bugün Hizb-ı Tahrir mi artık neyi tahrirse, neyi tahrik ediyorlarsa az insan yok değil mi? Bir sürü insan var bunların peşinden giden. Peki en baştakilerinin ne halt yediklerini biliyorlar mı? Demek ki öndeki lidere ne yapmıyorlar? Kimse dikkat etmiyor. E şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza dikkat etmeniz gerekmiyor mu? Bak Allah diyor ki sizin için örnek kim? Allah'ın Resulü'dür diyor. Allah Azze ve Celle Resulü'yle alakalı en ince detayına kadar bakın ayetleri. Biz seni bulup döndürmedik mi? Yetim bulup barındırmadık mı? Kalbindeki masivayı sökmedik mi? Tek tek ayetlerinde anlatmıyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi söylemlerinde nübüvvetinden önceki şeyleri en ince ayrıntısına kadar söylemiyor mu? Öyleyse bizim başka bir lidere ve sevgide ona denk sevgiye başka birine vermemize hiç gerek nedir? Yok. Verdik mi kardeşlik diye ortada bir şeyi ne yapamazsınız? Bulamazsınız ki zaten de olmuyor. Bu sefer Hüccetil İslamlar bilmem neler neler ne yapıyor? Çoğalıyor. Çok detayına girmeyelim. Ama Allah'ın emri yerine hakkıyla ne yapmıyor? Gelmiyor. İşte o sahabeleri bir araya getiren Allah'a olan bağlılıkları, Allah'ın emrine olan sadakatlarıydı. Bakın sahabeye şimdi daha önce şirk içinde birçok konuda işledik. Aleyhissalatü vesselam onu Medine'de mescidin direğine ne yapıyor? bağlıyor. Öldürmüyor. Her geldiğinde ne görüyorsun diye bir soru soruyor. Ne diyor? O an şirk içinde bakın. Dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. Demek ki peygambere iman etmeyince bir adam onu güzel görmesi de mümkün değil. Mutezile'nin durumu da bu işte. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Bir gün diyor ki o sahabe, bana o soruyu sormadan önce diyor böyle göğsüme vurdu. Anlamadığım bazı şeyler söyle kendi mırıldandı. Sonra dedi ki ne görüyorsun? Dedim ki diyor vallahi karşıdan gelirken yine aynıydı. Dünyanın en çirkin yüzüydü ama şimdi sevimli gelmeye başladın diyor. Hemen kardeşinizi çözün, guslettirin, getirin diyor. Bakın iman o insanı anında bakışını ne yaptı? Değiştirdi. İşte Allah bizden bunu istiyor, bunu bunu. Yarım yamalak sevgi değil. Yarım yamalak alan ya cübbeyi aldı, ya sakalı aldı, ya tesbihi aldı, ya boncuğu aldı. Tam alacaksınız. Sevgi dedi mi, Peygamber Aleyhisselam'ın bir aile reisliğini de, devlet başkanlığını da, peygamberliğini de, Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu da, orasını burasını şey yapmadan, olduğu gibi bütün almadığınız müddetçe bu iman size fayda vermez kardeşler. Bugüne kadar 72,5 diyorlar ya, ben 3'teyim. Bu kadar ayrılmasının sebebi herkesin bir şey alması. Ayrı ayrı. Ve aldığından da ne yapması? Yetinmesi. Bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizin Rabbiniz benim, ben öyleyse benden korkun diyor. Şu peygambere tabi olanlar var ya, her parti, her fırka kendi yanındakiyle huzur duymaya çalışıyor diyor. Yani hem peygambere tabi olduğunu söylüyor, hem de kendi grubu neyse onun huzurunu duymaya çalışıyor, öbüründen uzak durmaya çalışıyor. Olmaz kardeşler. Allah'a ve Resulüne duyulan sevgi, bağlılık insanları ne yapar? Bir araya gelir. Veyahut biraz daha uzaktan örnek verelim. Sen diyor dünyayı da versen iki kişinin arasını ne yapamazsın? He? Isındıramazsın diyor. Ama Allah isterse olur diyor. Yani bizim birbirimizi sevmemiz de onu sevmekten geçiyor kardeşlerim. Yani sen Allah'ı seversen Allah seni seviyor. Sevdiğine de senin sevgini ne yapıyor? Atıyor. Bu tevhidin bir ikramıdır. Allah'ın bize nedir? Bir ikramıdır. Ama diyor bak sen dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Isındıramazsın. Yani din sevgisi, tevhid sevgisi, tevhid kardeşliği aynı batında yattığın kardeşten ileridir. Anne baba kardeşlerin aynı şeyden gelenden nedir? Öne gelir. Çünkü bu Allah'ın Azze ve Celle'nin Müslümanlara verdiği nedir? Bir lütuftur. Bakın dünyanın neresine giderseniz gidin bir ırkçılık hastalığı vardır iblisin attığı. Hiç dikkat ettiniz mi? Almanların, İngilizlerin hepsi kendilerini asil zanneder. Türklerin TTTK diye yıllardır yazdılar. Tanrı Türk'ü korusun bilmem ne etsin. Veyahut Kürtlerin veyahut Çerkezlerin herkeste bir ırkçılık var. Kimin işine yarıyor bu? Veyahut Cumhuriyet'in yaşamış olduğumuz toplumda değişmez ana ilkeleri vardır. Mesela bir tanesi halkçılık, değil mi? Irkçılık yani. Peki İslam'da ne var? Ümmet dediğinde renk, dil, konuşma, her şey ne yapıyor? Bitiveriyor. Gördünüz mü bağlayıcılığı? İşte bu dinin getirdiği kutsayıcıdır, bağlayıcılıktır. Ama yarım aldığın zaman bir Müslüman ırkçı olabilir mi? Irkçılık yapan bizden değildir. Mücadele eden bizden değildir. Irkçılık üzerine ölen bizden değildir. Bitti. O geliyor ben diyor şöyle oldum böyle olurum. Öyle olursun işte diyorsun. Orada nedir? Belli. Demek ki kardeşlerim sevgi dediğimizde sevme, yüceltme, ona saygı gösterme, ona uyma ve ondan gelen sözü tutma, sünnetin gereği ne yapma? Amel etme. Yani sevgi de öyle basit bir sevgi nedir? Değil. Allah Azze ve Celle nasıl o Yahudilerden, Hristiyanlardan beni seviyorsanız Resuluma tabi olun diyorsa, peygamberden yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dinde istenen sevginin gereği de ondan gelenle ne yapmaktır? Amel etmektir. Ondan gelene ne yapma? İtikad etmektir. Bakın o gün müşrikler geliyorlar Ebu Bekir radıyallahu anh'a, senin diyor arkadaşın bak deli diyorduk da inanmıyordun. Yeri bırakmış göğe çıkmış dediklerinde ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Haberi kim getirdi? Yahudiler müşrikler getirdi. Kim tasdikledi? He? Sahabe o diyorsa doğrudur. Hiç bak Peygamber aleyhisselamla ne yapmadı? Görüşmedi, konuşmadı. Ondan bir haber getirdiler, tasdikledi. Bugün inandığını söylediği halde, Müslümanım dediği halde Peygamber aleyhisselamdan geleni hatta miracı inkar eden insanlar yok mu? Bak Yahudiler geliyor. Yani onlar kabul ediyor. Veyahut müşrikler geliyor. Şu dağ eğer diyor şu ay yarılırsa, dağın bir tarafına düşerse biz seni kabul ederiz diyor. Enes diyor ki onlar daha lafını bitirmeden parmağını böyle etti. Ayın bir tarafı falan dağın şurasına düştü. Bir tarafı da bir tarafına düştü diyor. Müşrikler diyor ki anca büyücü deyip gidiyorlar. Ha, inanmayan yine inanmıyor. Peki bugün o mucizelere gelince inandım diyen insanlar ne yapıyor? Tamamen inkara gidiyor. Kur'an'dan başka Muhammed'e aleyhissalatü vesselama mucize gelmemiştir diyor. Yani sevme dediğimizde tamamen. Sonra insanlar çıkıyor diyor ki ya diyor niye ayrılıyorsunuz? Hepimiz bir araya gelelim de sonra aramızdaki ihtilafları hallederiz. Ya Allah'ın kafir dediğine, müşrik dediğine, mürtet dediğinle bir araya gelirsen Allah sana yardım eder mi? Kafirle mücadele ediyorsun kafir diye. Doğru mu? E peki Müslümanım diye gelen yanına oturan bir adam kafirin demediğinde diyorsa, senin Resulünü kabul etmiyorsa, işine geleni alıyor, işine gelmeyeni atıyorsa, bununla birlik, beraberlik olması nedir? Mümkün değil. Onun için önce akidenin tahsisi gerekir. Yani önce akide öğrenilir. O akidenin getirdiği kardeşliği de Allah sana ne yapar? Nasip eder. Akide birliği olmadığı müddetçe Müslümanları bir araya sokamazsınız. Bir araya getiremezsiniz. Niye getiremezsiniz? He? Bir tane örnek. Allah'ın isim ve sıfatlarını konuşalım. İlk derslerde gördük. Allah semada. Göktekinin sizi azap etmeyeceğinden emin misiniz? Allah arşa istiva etmiştir. Şimdi birleştik Müslümanla. Kim gökte derse müşriktir diyor. Kafirdir diyor. Allah arşa kurulmuştur diyor. İstila etmiştir diyor. E şimdi sema nerede? Gökte mi? Yerde mi? Aşağıda mı? Yukarıda mı demeye başlarsa sen bu adamla ne yapacaksın? Bir araya gelmen neymiş? Mümkün değil. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı seviyorum demek guru guruya bir şey değil. Ondan gelen her şeye kayıtsız şartsız iman etmedikçe ve nefsini de o yola feda etmediğin müddetçe bu guru guru sevgi hiçbir zaman insana ne yapmıyor? Fayda vermiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayrı anlamayı, hayrın getirdiği mükafatı güzelce anlayıp hayata geçirmeyi nasip etsin. Bakın Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Kayyım bu konuda şöyle bir Peygamber aleyhisselamı sevmekten alakalı bir şey getirmiş. Aynen size naklediyorum. Beşere duyulan her sevgi ve tazim Allah-u Teala'ya duyulan sevgi ve tazime bağlı olarak ancak caiz olur. Örneğin aleyhissalatü vesselamı sevme, ona saygı gösterme, onu gönderen Allah-u Teala'ya gösterilen tazimin tamamındandır. Çünkü Allah-u Teala aleyhissalatü vesselamı sevdiği için ümmeti de onu sevmekte ve Allah-u Teala onu yücelttiği için ümmeti de onu yüceltmektedir. Onu sevmek Allah-u Teala'yı sevmenin gereklerindendir. Bundan kasıtsa Allah-u Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı heybet ve sevgi vermiş. Bu sebeple sahabenin gönüllerinde Aleyhisselatü Vesselam'dan daha sevimli, daha heybetli hiç kimse ne yapmamıştır? Olmamıştır. Ve hepsi de Peygamber Aleyhisselam'la alakalı anılarını anlattıklarında veyahut şemalini anlattıklarında o ilk cümleleri böyle hiç okudunuz mu? Yalan söylemesi mümkün olmayan bir yüz gördüm. O kadar sevimli yüzdü ki bakar bakmaz hemen insana ne yapıyordu? Bir şey veriyordu. Yani Allah Azze ve Celle ona heybet, ona ne yaptı? Sevgi verdi. Ama müşrik olan nasıl görüyordu? Dünyanın en pis yüzü olarak görüyordu. Allah hepimize hayır versin. Mesela bir hadis-i şerifte alime saygı Allah'a saygıdır diyor. Burada alime değil, alimin getirdiği nedir? İlme saygıdır. Çünkü Allah'tan gelen bir ilimdir. Buradaki senin saygın Allah'a olan nedir? Saygıdır. Buradaki de nedir? Resul'a olan saygı Allah'ın istediği için bir saygıdır. Mesela şöyle diyelim. Öldüren, dirilten kimdir? Ölüm meleği ne yapar? Peygamber aleyhisselam emri yerine getiriyor ve biz de emri yerine getirerek içimizden Nebu Resul olarak gönderilen aleyhisselatü vesselam'ı sevmemiz imanın neymiş? Bir gereğiymiş. Sevginin yanında ondan gelen söz, fiil ve taklit her neyse sorgulamadan. Çünkü sünnet böyle bir analoji test etme, şöyle mi çıkar, böyle mi olur, doğru mu, yanlış mı bir meselesi nedir? Değildir. İşittik, itaat ettik. Bitti. Bir gün Medine'de okumuş bir hocamızı bir tezi varmış. Ankara İlahiyat'a götürdüm. Bugünkü bilmem ne başkanı kör de orada. Yardımcısı da orada. Fetva kurulu bilmem ne başkanı da orada. Bugün belli makamları işgal ediyorlar. Müftü bazıları da bugün. Ben onlara bıraktım, oturdum, duruyorum. Dedim ki önlerine bırakırken, hocamız dedim Medine'de hadis ihtisasında oradan mezun. İlk sordukları soru. Hoca ya sinek kaba düşmüş, öbüründe mi batırsın? Ha ha ha, böyle bir hadis mi var? İşte kadınların her tarafı irin olsa, yalansa, işte kadının hakkı verin, ha ha ha. Böyle bir hadise ne diyorsunuz falan. Ben hiç konuşmadım. En son belli bir münazaradan oldu, dışarıya çıktık. Abi lan bunların hepsi kafir lan diyor, hepsi kafir lan diyor. İlk defa ben o hocadan böyle bir kelime dedim. Evet öyle deme dedi. İlmin varsa onlara güzel güzel dinlemiyorlar ki diyor. Hepsi bir yerden saldırıyor diyor. Bunların hepsinin unvanı şu an hadis profesörü. Bak bugün bunların hepsinin unvanı hadis profesörü. Hepsinin ayrı ayrı eserleri var. Ha bunu niye söylüyorum? Peygamber sevgisi konumuz olduğu için söylüyorum. Dostunuzu, düşmanınızı bilin arkadaşlar. Sahabeyi eleştirmiş. Bir tanesi rivayetleri eleştirmiş. Bir tanesi yolu eleştirmiş. En son çıkan yol belli. Fazlur Rahman'dı veya akılcılardı. Yani hadisi al, Kur'an'a arz et. Uyarsa al. Uymazsa at. Anlattıkları biri bu. Başka? Kur'an'a bak. Akla, şey hadise bak. Akla mantığa ters mi? At. Şimdi bunlar peygamberi anlamamış ki. Hatta bunların hocalarından bir tanesinin tercüme ettiği kitabın adını söyleyeyim. İmamların ihtilafında hadislerin rolü diye. Bilmem ne oğlu çeviren. Bunların hoca soruluğu da. O kitabı okuduğunuzda bakın güya hadisleri almışlar. Güya imamlar hadislerin yüzünden bölünmüş, mezhepler Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinin yüzünden çıkmış. Kitabın anlattığı bu. Ve bir zaman da imam hatiplerde falan bunlar ders kitabı olarak öğretildi. Muhammed Avvame'nin bir kitabı. Şimdi bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmiş mi? İman etmiş mi? Demek ki bu insanları tanımazsanız bu sefer gideceğiniz yerlerde de karşınıza hep bunlar ne yapacak? Kütük gibi çıkacak. Siz de çok rahatlıkla ne yapacaksınız? Aldanacaksınız. Peygamber sevgisi aynen o sahabenin sevgisi gibidir. Çünkü imanda sahabenin iman ettiği gibi. Sahabe nasıl iman etmiş? Aleyhissalatü vesselam'ı düstur edinmişler. Namaz kılarken aleyhissalatü vesselam Cibril gelmiş demiş ki ayakkabının altında pislik var namazda. Hemen kenarıya çıkarmış, namaza devam etmiş. Arkasındaki sahabe namazın bitmesini beklemiş mi? Ne yapmışlar? Hemen çıkarmışlar. İmam Nesai naklediyor şeyinde, sünneninde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra soruyor. Niye çıkardınız? Sahabeden bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, vahiy geldi zannettik. Bir an olsun tehir etmeyelim diye çıkardı. Ben diyor ayağımın altında necaset varmış. Cibril geldi söyledi, ben onun için çıkardım diyor. Yahudiler, Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin. İşte Resul'a uyma böyle olacak kardeşlerim, sorgulamadan. Ama bugün insan kendisini hiç sorgulamıyor. Batıldan gelen bir sözü din ediniyor. Çok rahatlıkla onu hayatına geçiriyor. Körü körüne peşinden gidiyor. Ama Allah'tan, Resul'dan geleni ne yapıyor? Sorguluyor. Bu sevgi nedir? Değildir kardeşlerim. Bu peygambere iman nedir? Değildir. Ben peygambere iman ettim deyip de onun sözünü sorguluyorsan, onun sözünü alıp bir yere vuruyorsan, ona kayıtsız şartsız iman etmiyorsan, yani Allah'ın istediği bu sevgide, bu imanda nedir? Geçerli değildir. Bunlar imanın şartlarından, yani olmazsa olmazlarındandır. Allah Azze ve Celle bize de neslimize de iman ve ona bağlılık nasip etsin. Bakın bizim bütün peygamberlere imanımız var. Ama kendi peygamberimize imanımız diğerlerinden neyle ayrılıyor? İtaatımızla, ittibamızla. Hepsini severiz ama bizim itaatımız, ittibamız kime karşı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşıdır. Evet. İkinci şıkkımız Aleyhisselatü Vesselam'ı övgüde aşırıya gitme ve haddi aşmak nedir? Haramdır. Kardeşlerim, ehli kitabın helak olmasının sebebine baktığımızda ne yapmışlardır? Onlar peygamberlerini övmede, sevmede değil bakın. Övmede, guluv dediğimiz meselede aşırı gitmişlerdir. Hem öldürmüşler hem de ilah edinmişlerdir. Yani benim anlamam mümkün değil. Aklım almıyor. Yani bir insan hani sever ama hani gidip de ne yapmaz? Öldürmez. İsa Aleyhisselam'ın canına kim kastetti? Bunlar kastetti. Sonra ne yaptılar? İlah edindiler. Uzeyr Aleyhisselam'ı yalanladılar. Sonra ne yaptılar? İlah edindiler. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğine yakın bir zamanda ne diyor? Sakın diyor Yahudiler, Hristiyanlar gibi olmayın. Onlar ne yaptılar? Peygamberlerini veya ölen salih insanları ne yaptılar? Sevgide aşırı gittiler. Onları ne yaptılar? Yücelttiler ve yerlerini bayram yerine çevirdiler. Türbeler yaptılar, karnaval yerine getirdiler. Sakın sizler onlar gibi ne yapmayın? Olmayın demiştir. Ki karışı karışına, arşını arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi ne yapacaksınız? Onlara uyacaksınız diyor. Şimdi gelelim gecelere. Bu aşırılıkta. Berat gecesi, Miraç gecesi, Kandil gecesi. Aleykümselam. Nedir bu geceler hiç biliyor musunuz hiç? Ne olmuş? Ya benim ahlakım bile açıklamaya yetmiyor hele gecenin birisine. Yani hele onu, yani üzerinde çok hassasiyetten durmak istemiyorum. Çünkü bu sohbetleri başkaları da dinliyor. Mahrem konulara geliyor. Ya utanmadan, arlanmadan öyle geceler diye koymuşlar ki bir de tutup onu kutluyorlar. Yani zikredilmesi bile o gecenin mümkün değil. Araştırırsanız kendiniz daha rahat bulursunuz hangisi olduğunu. Adı Miracı falan. Tamam da yani öyle aşırıya gitmişler ki insanlar Muhammed ümmetinde hiç söylenmeyecek, hiç yapılmayacak hareketleri yapmışlar. Peki şurada yasaklayan bir Resul var Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Resul kimi yasaklamış? Hı? İnanan insanlar. Peki bunlar inandığını söyleyip de dinin tersine hareket ediyorlarsa ne anlaşılmamış? Ne anlatmaya çalışıyoruz dersin başından beri? Peygambere sevginin nasıl olduğunu inanıyorum diyen ümmet kitabından öğrenmemiş. Kendi daha önce şaman ismiş, şamanizm gibi sevmeye başlamış. Komünistmiş, komünist gibi sevmeye başlamış. Kapitalistmiş, onun gibi sevmeye. Yani hiç Allah'ın istediği gibi sevgi, zuhur ne yapmıyor? Etmiyor. Zuhur etse sahabe gibi olacak. Kendi akıl melekeleriyle sevmeye başlayınca bu sefer ne yapıyor? Bugün bakın tasavvuf şeyhlerine ne derler? Peygamberden bile kendilerini üstün görüyorlar, biliyor musunuz? Ona gelen diyor ölümlüydü, biz ölümsüzden direkt alıyoruz diyorlar. Bakın kitaplarına hepsini, tasavvuf kitaplarına. Peygamberi bile hafif görüyorlar. Ha, sen kaça gidersin kim bilir. Ve birisi şeyhlik iddia edebilmek için bakın bütün Nakşisine, Kadirisine, kitaplarına Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez diyorlar. Peki Peygamber aleyhisselam Allah'ı gördü mü? He? Bak o da onlardan aşağı. Bunlara göre haşa. Anladınız mı? Yani eğer vahiyi bırakırsanız, insanların baktığı gibi bakarsanız ki bugün tasavvuf bu ümmetin kaçta kaçı? Şimdi onlara karşı bir dil uzattığında adını ocu bucu bucu çıkarıyorlar. Biz ne diyoruz onlara? Cahil diyoruz. Alim desek bize yazık. Başka bir şey desek gene bize yazık. Onlara da yazık ama evet. Allah bizlere hayır versin. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir şekilde övdükleri gibi ne yapmayın? Övmeyin diyor. Ben Allah'ın kulu ve onun Resulüyüm diyor. Elçisiyim diyor. Ama maalesef İsa Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Çok aşırı götürdüler. Bugün yine öyle hale geldi ki mesela salli ve barikte olmayan bir kelime var. Neydi o? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Oraya bir şeyler daha eklediler. Neydi? Seyyidina kelimesi var mı? Yok. Peki var mı milletin okuduğunda? Var. Peki bu nereden çıktı? Peki Peygamber aleyhisselam aşırı gitmeyin demiyor mu? Diyor. Dediği halde insanlar ne yapıyor? İçine ne yapmışlar? Sokmuşlar. Ben diyor, yani bu kelime seyit ancak kimdir? Allah'tır diyor. Bu makam bana ahirette verilecek diyor. Oradan başka bir şekilde bunu ne yapmayın? Söylemeyin. Ama bugün salli ve barikte veyahut da Seyyidina diye, Seyyidina Muhammed diye devamlı böyle nakarat olarak da ne yaparlar? Söylerler. Söyleme birinin yanında seslice bir salli barik oku, eksik okudun der. Sen fazla okudun derim. Ya bunca adam okumuş, böyle okuyor da sen niye tersini okuyorsun diye adam. Neyle ölçtü bizi? Toplumla. Ya bak Kur'an'da sünnette yok. E bunca adam yanlış mı okuyor diyor. Bu kadar hoca bilmiyor da sen ne biliyorsun diyor şimdi. Demek ki dini temellerinden öğreneceğiz ve ona göre Rabbimizin emrettiği şekilde gideceğiz. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin emrettiği gibi bizim sevmemiz gereken ama aşırıya gitmeyeceğiz ve aşırıya her giden insan ne yapar? Muhakkak akideye zarar verir. O Allah'ın kulu ve nedir? Elçisidir. Hatta ayet-i kerimede ne diyor? Ben gaybı bilmem. Yanımda hazineler de yok. Ben de sizin gibi vahyonlana ne yapıyorum? Tabi oluyorum diyor. Veyahut bir rivayette hiç kimse diyor Allah izin rahmet etmedikçe cennete ne yapmayacak? Giremeyecek. Sen de mi Allah'ın Resulü? Evet ben de diyor. Ben de diyor. Öyleyse kardeşler dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi neymiş? Aşırı gitmeyeceğiz. Aşırılık her zaman nedir? Sakıncalıdır. Öyleyse Allah Azze ve Celle nasıl sev diyorsa Resul'u da biz o şekilde ne yapacağız? Sevmek zorundayız. Bakın Ebu Zer Gıfari veyahut diğer sahabelere bakın. İbn-i Mesud aleyhissalatü vesselamla gittim diyor. O Müseylemetül Kezzab yalancı peygamberin yanına. Eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam izin verseydi o insanların için onun boynunu indirecektim diyor. Yalancı peygamber, peygamber Aleyhisselam'a hitap ederken ne diyor? Dünya diyor büyük diyor. Bakın bu noktayı da dikkat ederek alın. Yarısı senin olsun Muhammed diyor, yarısı benim diyor. Bak diyor bana da vahiyler geldi diyor. Kafasına göre bir şeyler söylüyor. Sahabe diyor ki Allah ondan razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor elinde kuru hurma dalı vardı diyor. Küçük giderken elini almıştı diyor. Vallahi diyor bunu istesen dahi sana bunu ne yapmam? Vermem dedi diyor. Eğer diyor Allah Resulü diyor ilişmeyin demeseydi diyor. Orada ben onu ne olursa olsun boynunu indirecektim diyor. Ama Allah'a hamdolsun onu diyor falan savaşta falanların diyor boynunu onun diyor indirdiğini kendi gözlerimle ne yaptım? Gördüm diyor. Demek ki peygambere sevgi ve ondan sonra peygamber gelmeyeceğini de imanı yanında ne yapıyor? Getiriyor. Bugün mesela yaşadığımız toplumda da yalancı peygamberler yok mu? Mesela yaşadığımız toplumda bilmem ne ateş var. Ateşe gidesice ne onun adı? Bir yoyo vafkı var bir de onun. Ne ateş? Solomon ateş mi? Öyle bir şey. Ha. Bak bunlar Taha suresindeki bir ayeti tevil ederek Mirza'nın sağ kolu bilmem ne kolu diyerek ne yapmışlardır? Resul'ün geldiğini kendilerinin de Resul'ün elçileri olduklarını ima ediyorlar. Kadın erkek birlikte namaz kılarlar. Cicili bicili. Kadın hayızlıyken cicili bicili açıkken aynı safta erkeklerle namaz kılabilirler. Bilmem ne. Bir sürü şeyler çıkardılar. Vay geliyor adamlar tabii Resul. Gayet normal. Demek ki peygambere sevgi, peygambere itaat onun getirdiği her şeyi de ne yapma? Kabulü yanında getiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatemül Enbiya'ydı. Ondan sonra bir daha ne Resul ne Nebi ne yapmayacak? Gelmeyecek. Bukhari'de gelen rivayette eğer diyor benden sonra peygamber gelecek olsaydı o kim olurdu? Ömer olurdu. Ama artık diyor vahiy kesildi. Yerine ne kaldı? Mübeşşirat kaldı. Mübeşşirat nedir ey Allah'ın Resulü? Müminlerin gördüğü salihlerin salih rüyadır diyor. Yani vahiy artık ne yaptı? Bitmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala katında mevkisi, makamı nedir? Çok yüksektir. Ve Allah Azze ve Celle onu kendisi ne yapmıştır? Övmüştür. Ahzab suresinde de dediği gibi Allah ve melekleri Resul'una ne yapar? Salatı selam eder. Sizler de ne yapın? Salatı selam edin diyor. Ve kim Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anılır da ona salatü selam getirmezse onun burnu yerde ne yapsın? Sürtsün diyor. Veyahut en büyük cimri kimdir? Yanında diyor ismim anılıp da bana salatü selam getirmeyendir diyor. Öyleyse Allah'ın meleklerin salatü selam getirdiği Resul'a biz de ne yapacağız? Allah istiyor. Allah'ın bir emri gereği biz de ne yapacağız? Getirmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle onu ne yapmıştır? Övmüştür. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ı en güzel ahlak üzere ne yapmıştır? Göndermiştir. Ve onun ahlakı da nedir? Kur'an'dır. Ve biz de o ahlakla ahlaklanmak zorundayız. Çünkü bir hadis-i şerifte sahabe geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor ben senin ağzından çıkan her şeyi ne yapıyorum? Yazıyorum. Ama şu kavmim diyor bunu benden ne yaptı? Men etti. O da bir insan. Onun da kızgınlık anı var. İşte sevgi anı var. İnsanlık hali var. İşte sen her şeyi ağzından çıkanı yazma. Hani vahiyle karıştırırsın. Sonra insanları ifsad edersin. O da geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ki Allah'ın Resulü kavmim böyle böyle dedi. Ne yapayım? Yaz yaz. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz diyor. Şimdi böyle bir söz varken nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü sorgulayabiliriz biz? Nasıl Kur'an'a inanır da hadislere şaşı bakabiliriz? Nasıl Kur'an Allah kelamı korunmuş deriz de Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine korunmamış diyebiliriz? Bu küfür değil mi? Bu kafirlik değil mi? Bu dinden çıkmak değil mi kardeşlerim? Kur'an da Allah Resulü'nün ağzından çıkmamış mı? Hadis de Allah Resulü'nün ağzından çıkmamış mı? Aynı ağızdan birisine temiz, birisine kötü diyebilir misiniz? Bakın Allah Azze ve Celle böyle davrananlara Nisa suresinde diyor ki Allah'la Resulü'nün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutmaya çalışırlar. İşte kafirlerin ta kendisi onlardır diyor. Veyahut bir ayet-i kerimeye bakıyorsunuz Bakara suresinde. Biz senin diyor başını ikide bir göğe kaldırıp baktığını görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Peki diyor bunu neden yapıyoruz biliyor musun? Sana inananla inanmayanı, topuğunun üzerine geri dönenle dönmeyeni ayırt etmek için diyor. Mescid-i Aksa'ya doğru dön emri nerede? Sünnette, Kur'an'da yok. Peki Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye doğru dön emri nerede? Kur'an'da. Demek ki hadisle, yani yazılı ve sözlü vahyin ikisi de dilini debreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Sonra onun beyanını öğretecek ki biziz diyor. Yani indiren de Allah. Onu beyan eden de kim? Allah. Çıkan dudak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sen birini kabul eder de birini kabul etmiyorum dersen aynı Yahudilerin dediğini dersin. Yani biz Allah'ı seviyoruz, Muhammed'i sevmiyoruz, Musa Aleyhisselam'ı seviyoruz. Yani la ilahe illallah Musa Resulullah diyenden hiçbir farkı ne yapmaz? Kalmaz. Demek ki la ilahe illallah Muhammeden Resulullah vuku bulabilmesi için kayıtsız şartsız nefsine hoş gelse de gelmese de itaat etmek zorundasın. Ondan gelen sözü ne yapacaksın? Kabul etmek zorundasın ki Allah'ın kurduğu birçok tuzaklar vardır. Allah Azze ve Celle bu imtihanları kazanan samimi kullardan eylesin. Bakın yine bir bu ayetten alakalı bir tefsiri nakledeyim. Şeytanın insanları nasıl ifsad ettiğine bakın. Bugün bizim toplumda Kur'an'ı neyle okutmazlar? Abdestsiz, cünüplü, hayızlı ne yapamaz? Dokunamaz, okuyamaz. Peki nasıl okur? Bir kadın hoca. Fetvalarına bakıyoruz. E diyor kadın hoca işte ay günü gördü. Ne yapacak? Diyor ki bir kadife alacak Kur'an'a eline. Öyle eline alacak. Çıplak elinden almayacak. Peki nasıl açacak? 10 santim elinde bakır bir çubuk olacak. Onunla açacak. Bak fetvaya bak şimdi. Peki nasıl öğretecek? Ayeti bütün okuyamaz diyor. Kelime kelime hece hece. Lan arkadaş niye başında hepsini pat diye söylemiyorsun da mesele geldikçe patır patır çıkarıyor? Demek ki bu Allah'tan değil. Senden olan bir şey. Müşkülat oldukça ne geliyor? Fetva geliyor. Gelin şimdi bunların temiz olanlardan başka dokunamaz ayeti niye inmiş bakalım. Mekke toplumunda cinler Allah'ın oğulları, melekler Allah'ın kızları diye bir müşkülat vardı, şirkleri vardı. Ve diyorlardı ki melekler günah işlemez, cinlerse çok yalan söyler, günah işler. Ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği, yani Allah'ın oğlu ya aşağıma. Allah Azze ve Celle ne diyor? O nefsinden, hevasından konuşmaz. O sadece bizim vahyettiğimizi konuşur. Ve ona temiz olanlardan yani gelen vahye Ruhul Kudüs'ten başka kimse ne yapamaz? Dokunamaz. Yani vahiy meleği Cibril'den başkası dokunamaz. Vakıa 78-79'un nuzul sebebi bu. Yani Cibril'den başkası ona dokunamaz. Cin, şeytan ona ne yapamaz? Dokunamaz. Ayet bu. Ama bizimkiler yaşadığımız toplumdakiler bu ayeti ne yapmışlar? Böyle yapmışlar. Nasıl ifsad edildiğini bakın Allah'ın emrini Resul'a götürmezseniz ondan gelenle bakmazsanız ne yaparsınız? Böyle Kur'an'dan bile uzak durursunuz. Okuyamazsınız. Bir gavur okur, bir başkası okur. Hristiyanlar oturur, konkord diye Ansiklopedisini bile yapar, bizimkilere gider ona bakar, dininden sorular. Allah bizlere hayır versin. Hakkıyla Allah'ın emrettiği şekilde sevmeyi ve itaat etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile. Velhamdülillah.